Her I studio I dag har vi fått besøk av en mann som beskyldt for plagiat. Velkommen til studio, Søren Balke. Takk for det. Og Søren, for jeg får vel lov til å kalle dem det. Ja, vær så god. Og hva de blitt beskyldt for å plagiere? Det en bok eller en plate, eller hva det for noe? Nei, det rett og slett jeg som beskyldt for å plagiere. Dem, jaha, men hva er plagiatet? Det mitt utseende. Deres utseende? Men hvem I all verden som beskylder dem for å plagiere utseende? Det min tvillingbror. Ja vel, ja, men da kunne jo de like godt ha beskyldt ham for det samme. Ja, men det ergerlige at han sa det først.